Хіба ж я полковник, я звичайний диякон. Буде, що Бог дасть. Чого турбуватись? Залунали постріли. Народ бентежився. Втікали і диякони тягнули за собою. Лишіть, без Божої волі волос мені з голови не впаде, а як Бог схоче, то мене куля і в церкві знайде. Сердюки на замок бігли, народ до них. Де стріляли? Хто почав? Наші чи ворог? Москаль під охороною ночі переправився через Сейм і здалеку обходив Батурин. Наші зауважили це і почали пальбу. Якогось московського майора вбили. «Як здохне лист, то кури не плачуть», – жартував диякон. «Лиш даром не стріляйте, діти. Мушкет без кулі кочерги не вартий». Знову сміх. І мла, як занавіса, піднімалася вгору. Показався табір, котрий безнастанно суетився. Поодинокі частини зміняли позиції в міру того, як вождь свій план облоги. Особливо піші, бо на кінні полки прийде черга ще лише тоді, як здобудуть твердиню. Вони, гордощі Меншикова, тепер стоять по свободах і хуторах круг Батурина, дожидаючи наказів. Так само під час ночі уставлено і замасковано гармати. Їх не видно для звичайного ока, бо Кенігзен уже здебільшого знає, звідки сподіватися перших пострілів. Перед його бистрим оком не скриється жоден рух ворога. Потім, куди і як перебігають московські гармаші, він догадується, де стоять батареї. Відповідно до того і свої справляє. Нема чого дурити себе, нема чого сподіватись несподіваного випадку. Переговори скінчені, треба числитися з тим, що як тільки піднесеться моряка, москалі почнуть обстріл. Так само не дурить себе Чечель. Він вже обійшов усі становища, розглянув ворожі позиції, негайно заряджає всілякі зміни. Відповідно до того, як через ніч змінив свої плани ворог. Тільки не у правному оку, здається, ніби москалі стоять так, як і вчора. Чечеля не підведеш, він добре знає хитрощі воєнні. У війні не все побіджує лев. Часом над ним бере перемогу лисиця, хитрощам покоряється хоробрість. Скрити свої наміри, щоб ворог не догадався про наші плани – це головна річ. А друге – заставити його робити те, що нам пригоже, що він ускочив у яму, яку ми вигребли для нього. Хочеш посуватись на схід, кажи на заході направляти дороги. Почуваєш себе доволі сильним, щоб кинутись на ворога, то до останньої хвилини вдавай слабого. Збираєш свою силу докупи, так посилай поодинокі частини направо і наліво, нібито ти гадаєш околювати неприятеля. Маєш сильний табір, так стягни його, ніби він менший і слабший, ніж у дійсності, і навпаки. Коли ти його ослабив, так розтягни, бо цим він більший і сильніший зробився. Це останнє запримітив тепер Чечель. Табір Меншикова, здавалося, виріс через ніч. Але Чечель дуже добре бачив, що війська у ньому менше. І він довго пильно стежив за тим, куди це військо пішло. Під охороною темної осінньої ночі і мрячного світанку переправились поодинокі частини через Сейм і зайняли становище перед Батурином із супротивного боку. Так, план Меншикова ясний. Вдавати, що він усі свої сили звернув проти замку, а між тим з противного боку вдарити на місто і здобути його. Міщани, заскочені нечайно, попадуть в розпучливу тривогу, настане паніка, треба буде перед втікачами відчинити замкові ворота, а з того скористають москалі, щоб у цей момент виконати рішаючий приступ і здобути твердиню. Чечель хоче не допустити до того. Треба у першу чергу показати ворогові, що батурниці вгадали його намір і що їх неприготованими не заскочиш. Чечель скликав своїх старшин на раду. Не прийшли, а прибігли на його визвання. Перше враження, яке вони робили, це було завзяття. Про те, щоб здавати президію, і мови не було. Здавалося, що коли б хто вихопився з такою гадкою, то його роздерли б на шматки, як зрадника. «Нове товариство», – почав Чечель. «Ворог хоче на нас вдарити ззаду, гадаючи, що ми всю свою увагу зосередили на його таборі. Треба йому подати знак, що воно так не є. Як, може, дехто з вас зауважив, москалі перебралися через Сейм і околюють нас великим і далеким луком. Що радите робити? Якщо ти, пане полковнику, відповів Кеннігзен, зауважив їх позиції, треба на найсильнішу з них відчинити артилерійський вогонь. Це буде Меншикову найвидніший знак, що ми догадалися про його плани. На мою гадку, противився герцог спершу, треба їх вивабити на поле, а тоді і вгостити гарматними кулями. Хай вони даром не пропадають, бо їх небагато у нас. Вивабити, але як? Питався Кеннігзен. Це вже моя річ, обстоював свою гадку полтавський полковник. Якщо товариство дасть мені дозвіл, розпочну грець. У мене небагато кінниці, та вона добра. В обложеному місті годі багато кінниці тримати. Це всякому відомо. Але ж тим більше треба її щадити, пригодиться. І це ви вже на мене знаєте, заспокоював їх герцог. Не першина мені такий випад. А для козаків грець річ бажана дуже, піднесе дух. Коли ж визначиться козак, як не тоді? І з голими руками, звичайно, не вертають. Ну, що ти на це, Чечель? Чечель не противився, але радив вилізти на дзвіницю. Мряка підноситься, а з дзвіниці далеко видно розглянутись навколо. Пішли. Вона обсаджена людьми. Особливо молоді не злазили з неї. Як ластівки ютилися під дерев'яними в'язаннями, деякі чіпалися шнурів, навіть дзвонів, щоб іншим понад голови глядіти. З жалем робили місце старшинам, нетерпеливо дожидаючи на цвинтарі, що вони скажуть і що там побачать. Із дзвіниці був дійсно відчинений широкий далекий вид